i wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.dla.firmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o telewizyjnej debacie kandydatów na prezydenta Warszawy. To już w piątek, przejęciu przez Polski Fundusz Rozwoju kilku kolejek górskich, m.in. na Kasprowy Wierch, i sondażach, z których wynika, że gdyby było ponowne głosowanie w sprawie Brexitu, wygraliby jego przeciwnicy. Piątek o 20.30 telewizyjna debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Mają wziąć w niej udział wszyscy kandydaci, a jest ich 14. Na razie Rafał Trzaskowski z PO zapewnia, że jest dobrze przygotowany. Po tych 8 miesiącach bytności na ulicach Warszawy i setkach rozmów z warszawiankami i warszawiakami, myślę, że jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne, ono jest na tyle dobre, że nie ma się co obawiać, jeżeli ta debata będzie rzeczywiście dotyczyła kwestii merytorycznych. Zresztą ta debata na Legii też pokazała, kto był dobrze przygotowany, kto miał opanowane tematy, a kto tylko i wyłącznie chciał bazować na sloganach. Debata z udziałem publiczności ma się odbyć w siedzibie TVP przy Woronicza, jednak jej współorganizatorami na równych zasadach są telewizje TVN i Polsat. O kolejności zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi ma zadecydować losowanie, a prowadzącymi debaty mają być czołowi dziennikarze każdej z trzech stacji. Dodajmy, że Rafał Trzaskowski zapowiedział dziś, że jeśli wygra wybory, będzie w stolicy dofinansowanie obowiązkowych szczepień dla dzieci. Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy obiecał budowę trzech nowych mostów i tu cytat, pogonienie układów PO. A kandydat PSL-u na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak zadeklarował wsparcie osób przewlekle chorych, starszych i samotnych oraz zainicjowanie szkoleń, które miałyby uchronić młodzież przed zażywaniem dopalaczy. Szczecińska policja oraz prokuratura informują o zakończeniu śledztwa przeciwko inspektorom rybołówstwa morskiego. Przyjmowali ryby jako łapówki, a teraz staną przed sądem. Tobiasz Madejski. Chodzi o inspektorów sportów w Trzebieży, Dziwnowie i Wolinie. Jak opisują policjanci, armatorzy i kapitanowie rybackich statków wręczali inspektorom łapówki w postaci ryb w zamian za odstąpienie przez nich od kontroli jednostek pod kątem ilości złowionych ryb. Podejrzanych jest 40, w sumie usłyszeli ponad 200 zarzutów. Część z nich była tymczasowo aresztowana. Jak dodają funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją z Zachodniopomorskiej Komendy, to nie pierwsza podobna sprawa. W ubiegłym roku prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko inspektorowi rybołówstwa morskiego oraz armatorom kutrów rybackich z portu w Mrzeżynie. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. To korzystne nie tylko dla Zakopanego, ale całej Polski, przekonuje burmistrz Zakopanego po przejęciu kolejki linowej na Kasprowy Wierch przez Polski Fundusz Rozwoju. Liczy na duże inwestycje narciarskie, rozwój samej stolicy Tatr i całego Podhala. Jestem wdzięczny i rządowi, i wszystkim tym osobom, które się do tego przyczyniły, bo naprawdę robiliśmy przez ostatnie 3-4 lata wszystko, żeby się to udało, i tu dziękuję również panu staroście. Mówił burmistrz Leszek Dorula. Polski Fundusz Rozwoju zawarł umowę ze spółką zależną funduszu MIT Europa Partners na zakup niemal 100% akcji Polskich Kolei Linowych S.A. Należy do nich oprócz kolejki na Kasprowy Wierch, także m.in. kolejka na Gubałówkę i na Jaworzynę Krynicką w Krynicy-Zdrój. Większość Brytyjczyków zagłosowałaby za odwołaniem Brexitu. Jest to trend utrzymujący się od niemal roku. Tak wynika z analizy sondaży opinii społecznej przeprowadzonej przez pracownię YouGov. Przewaga zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wynosi 4 punkty procentowe. Przeanalizowano niemal 150 sondaży. Adam Dąbrowski. Pod lupą 4 główne ośrodki badania opinii publicznej i wyraźny trend. Tuż po referendum 2% przewagi zwolenników Brexitu. Pierwsza połowa minionego roku przewaga topnieje o połowę. Druga połowa przeciwnicy wychodzą na prowadzenie. Pracownia YouGov, która przygotowała analizę, podkreśla, że to przede wszystkim efekt mobilizacji tych, którzy w ostatnim referendum zdecydowali się nie głosować. Istotny czynnik to demografia. Głosować dziś może wielu młodych, którzy w 2016 roku nie mieli prawa wyborczego, a to grupa bardziej prounijna. Ale istotna ma też być zmiana opinii wielu wyborców lewicowych, którzy 2 lata temu zagłosowali za wyjściem, a teraz żałują. Tu jednak zastrzeżenia. W przeszłości w dniu wyborów młodzi często mimo wcześniejszych deklaracji zostawali ostatecznie w domach, a przed referendum sondaże przeszacowały euroentuzjazm mieszkańców Królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na Wyspach istnieje ruch społeczny domagający się drugiego referendum. Nie mówią mu jednak obecnie liderzy dwóch największych partii, konserwatystów i lejburzystów.

Czekam tak, że mi tchłasz w piersiach brak. Gdzież ten, co obieca mi szczęście do ostatnich dni? Gdzież ten, co go czekam wciąż, naszej racji stanu mąż? Gdzie ten, który wszystko wie i kłopotom powie nie? Gdzie ten, który powie nam, że za roczek albo dwa? Mlekiem, miodem spłynie kraj, w Polsce będzie naj, naj, naj. Kto obieca, że od dna odbijemy się raz, dwa? Kto zgotuje lepszy los, gdy na niego oddasz głos? Gość, który nędzy powie dość! Gdzie przywódca taki jest, co położy nędzy kres? Gdzie jest ten, co rządzić ma i dobrobyt wszystkim da? Kogo wybrać, za kim być, by nareszcie zacząć żyć? Gdzie ten, który powie nam, że za roczek albo dwa? Mlekiem, miodem spłynie kraj, w Polsce będzie naj, naj, naj. Skąd przybędzie, z jakich stron, żeby nam powiększyć plon? Z lewej, z prawej, z której on, jaki kolor zdobi go? Czerwone krawaty, czerwone niczym wino, krawaty jak sztandar czerwone, oraz premiera łzy, wielkie łzy. Czerwone krawaty, czerwone niczym wino, krawaty jak sztandar czerwone, oraz premiera łzy, wielkie łzy. Proszę panowie, zapraszam. Zaraz wchodzimy na antenę, wkrótce. Witam, panie pośle. A cześć, Adam, a co tak oficjalnie, obraziłeś się? A co, nie kręcimy jeszcze? Nie, no jeszcze nie. Cześć. Świetnie wyglądasz. Widzę, panie pośle, że dieta ci służy. Słuchaj, mam taką propozycję. Czy moglibyśmy się dzisiaj nie kłócić? Możemy zaeksperymentować. Dobrze. Pożyczysz pudru? Jasne. Dzięki, oddam w szmince. Panowie, proszę zająć miejsca, zaraz zaczynamy. Tylko dziś bez oszołomów. No przecież mówiłem, że dziś się nie kłócimy. Zapomniałem. 3, 2, 1, 0. Dobry wieczór, witam telewidzów. Dzisiaj gościmy w studio przedstawiciela rządu. Dobry wieczór. I przedstawiciela opozycji. Dobry wieczór. Rozmawiamy o podatkach. Może na początek pan z rządu, słucham. Podatki wzrosły, nie można było tego uniknąć. A opozycja? Nie będę się kłócić, można było podnieść, ale ja jestem za obniżeniem. I ja nie będę się kłócić. Jak byłem w opozycji, też byłem za obniżeniem. Więc czemu pan teraz nie obniża? Teraz się nie da, na to trzeba mieć pomysł, a ja jestem w rządzie. Nasza partia ma cały pakiet pomysłów. Jak tylko dorwiemy do władzy, jak tylko dojdziemy do władzy, chciałem powiedzieć, zajmiemy się podatkami. Nie chcę się kłócić, ale przypominam, że niedawno byliście u władzy. Ale pod inną nazwą, to była kiepska nazwa i pod tamtą nazwą nic nam się nie udawało. Zgadzam się. Panie pośle, chce się pan kłócić? Nie chcę się kłócić, ale się zgadzam. Dobra, to ja się zgadzam, że jesteście rządem ostatniej beznadziei. Co? A z kim pan się zgadza? Nieważne, to było prywatnie. I po pijaku. Tak. Zresztą nie pamiętam, koledzy mi opowiadali. No dobrze, panowie, wróćmy do podatków. Czy jest szansa na obniżenie? Rząd nie widzi obecnie takiej możliwości. A opozycja ma przygotowany pakiet ustaw obniżający podatki o 30%. A jak my przejdziemy do opozycji, to mamy przygotowane już dwa pakiety ustaw obniżający podatki o 50%. Szkoda, że nie teraz. Teraz się nie da, teraz rządzimy. No dobrze, panowie, podsumowanie. Bardzo proszę, dwa słowa. Pan? Tak trzeba. Dziękuję. Pan? Tylko dwa. Dziękuję. Dobranoc państwu. Dobranoc. Za chwilę wywiad z prominentnym posłem. Naszemu reporterowi udało się niepostrzeżenie przeniknąć do Sejmu. Nadaje spod mównicy. A zaczniemy od piosenki. Kabaret Ergo i Olga Bołdanowska o miłości w sferze polityki. Ten romans miał szczególny blask. Poznałam go, gdy kipiał brzask czerwienią łąk, nadzieją rąk i warg. On też do cna czerwony był, przez nadciśnienia, czy też pił. Rozpalił krew, sięgając w grzech do dna. Inteligentnie marszczył brew, uśmiechał się jak trocki lew. Marksowską myśl tłumaczył mi nieraz. Zamiast namiętnej wstępnej gry o polityce szeptał mi, rozkoszy zmysł natychmiast prysł i zgasł. Poznałam go, gdy padał deszcz, na jego widok słodki dreszcz ogarnął mnie, zniewolił mnie na wskroś. Miał z lekka rustykalny gust, rzodkiewką mu pachniało z ust i twierdził, że o życiu wie już dość. Filmowy blask od niego bił, wytarty filc gumiaków lśnił, a siana woń przylgnęła doń i kurz. Mówiono mu, że chociaż ma zbyt buraczane amplua, do władzy rwać się ma psia mać i już. Spotkałam go, gdy zakwitł szron. Był księżyc, wino, no i on, budzący lęk, chodzący wdzięk i szyk. Codziennie zwykł zapewniać mnie, że moje centrum poznać chce. Niestety nie przyłożył się i znikł. I to był kres miłosnych chos, od których aż się jeży włos. Polityk w snach, koszmarny krach, blażąc. Wystarczy z takim parę chwil, by przepadł słodki seksapil. Do dziś się tli to déjà vu, zrząc drwiąc. Szanowni Państwo, znajduję się w kuluarach Sejmu. Za chwilę będę rozmawiał z posłem opozycyjnym na żywo. Pan poseł Jan Żywo jest przedstawicielem partii

drzewa w purpurze. Ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. To Trójka, jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szweta, teraz my, Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty UKF 2027 trójek albo UKF @polskieradio.pl, ale wcześniej przed pocztą jeszcze zapowiedź audycji, która będzie w najbliższy piątek, czyli start nagrania, ale przypomnijmy sobie, jak było w ostatni piątek. Chociaż wczoraj odwiedził nas Filip z próżni, to wszystko nie było takie oczywiste. Pytanie do jury. Czy udało się ustalić, kto zwycięża? Jest nas czwórka i wynik brzmi 2-2. To masz, znaczy, problem. Musisz sam wybrać, kogo weźmiesz do audycji. Ja bym też tylko dodał, że nie ma wygranych i przegranych. Muzyka to nie sport, więc z naszej strony to jest tylko sugestia, jakby kogo zaprosić do ciebie do programu, bo ja przede wszystkim widzę we wszystkich tych zespołach ogromnie dużo potencjału i życzę wam, żebyście go nie marnowali, tylko korzystali i szli z tym w górę. Niech moc będzie z wami. Zresztą, jak wiecie wy i dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, teraz każdy z was ma swoją szansę, to znaczy każdy z was zrobi wszystko, co potrafi w mediach społecznościowych, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy na swoje przyszłe działania, a my będziemy patrzyli później na to, u kogo zera najszybciej się kręcą. No dobrze, to w takim razie po kolei od Piotra zaczniemy. Piotrek? Szymon mówi. Piotr Nagłowski. Wojciech Mazalewski. Ja wybieram próżnię, a więc Filip. Już dlatego, bo nowsze rzeczy ciekawiej będzie promować. Ania Rusowicz. Dla mnie wygrała piosenka. Ania Ses, Szymon mówi. Irek Wrona. Filip. No i co, teraz mam decydować ja, tak? Do ciebie. Mm-hmm. No więc w poniedziałek po 13:30 w Trójce, w audycji Trójka żąda debiutów. Żeby utrudnić mu troszkę życie, pojawi się próżnia. Będziesz musiał przyjechać z Berlina. Tak daleko od siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają. Sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Wczoraj Filip przywiózł nowe piosenki próżni. A drugi odcinek audycji Start Nagrania konkursu już w piątek po liście przebojów. Będą tam m.in. oni. Cześć, jesteśmy Eilidz, Daga i Tom. Jesteśmy duetem elektronicznym z Katowic. I zapraszamy na program Start Nagranie w Trójce, w którym zagramy. Tiptoe to the feelings running with my blood. Eilidz zagra w konkursie Start na granie już w piątek po godzinie 22. Szczegóły konkursu na stronie startnagranie.pl. No i jeszcze wykonawca jeden, który w piątek też będzie. Cześć, tu zespół Chowa. Kamil, Mateusz, Adam, Daria. Zapraszamy Was do słuchania radiowej trójki. Już wkrótce usłyszycie nas w programie Start na granie. Trzy dni co 10 uderzeń udawałam bardziej martwą, może nawet martwiejszą. Sam to słyszy, jak to nie brzmi. O nie, nie. Sam to słyszy, jak to nie brzmi. Powoli. Pan pozwoli, ja odejdę powoli. Grzęznę wciąż w białym puchu, udając przebić śniegi, tylko siły przebicia. Zabrakło mi w łodyżce. Sam to słyszy, jak to nie brzmi. O nie, nie. Tak, czy siak, miałam piękne warkocze. Wszystko mi się poplątało, tam pozwoli. Ja odejdę powoli. Odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę stąd. Odejdę. Pan, tę piosenkę grupachowa zaśpiewa w drugiej części konkursu Start Nagranie w najbliższy piątek po liście przebojów Trójki. Muzyczna Poczta UKF. I do 14 w Trójce już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na nie pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i telefonem 22 7 trójek. Prośba Pani Anny na początek o Manami Po to jesteś na świecie z dedykacją Po to jesteś Wojtku. To jesteś na świecie, to była grupa Manam. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Kolejny utwór z pewnością, z dużą przyjemnością sama zamówiłaby Halina Wachowicz. Ze względu na tak piękną pogodę jest szansa na zespół AHA i utwór Summer Moves On. Summer tag along, honey moved out, and the way it went leaves no doubt. summer moved on. To była grupa Aha. A do nas słońce nieśmiało wraca na kilka dni, lato również. Ale do niedzieli podobno będzie w nocy grzał nas kaloryfer, a w ciągu dnia ładne, ciepłe słońce. 22.73, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Wojciech pisze, dawno nie było piosenki z filmu Nakarmić kruki. Możemy sobie przypomnieć? W zeszłym tygodniu nie udało się, więc może dziś. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Prawie na koniec muzycznej poczty UKF, Żenety i Porquete Was. To wszystko od nas po 14 w tonacji trójki. Dziś Anna Gacyki, Wojciech Mann. A my kończymy jeszcze jedną piosenką. Halina Wacholicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Dzień dobry, mówię o Was, Tomaszki Gór. Ja bym chciała zamówić utwór Garego Moora, Pusty pokój. W ogóle bardzo lubię Garego Moora i bardzo żałuję, że go już nie ma z nami. The day.